chrztem. A chrzest to nie tylko sakrament chrztu. Chrzest to jest właśnie to wszystko, co stanowi spuściznę, która płynie z krzyża, która płynie z Ewangelii i ta spuścizna, która się nazywa także kulturą chrześcijańską. I ona ma swoje oblicze albo antyoblicze. I gdy obserwujemy tych ludzi, dzisiaj jakby może to są jakby neomarksiści, liberałowie, ateiści i oni zupełnie pożegnali się z chrztem, pożegnali się z kulturą chrześcijańską i dlatego nie ma w tym dokumencie odbicia prawdziwej tożsamości Europy. Ja uważam, że taki dokument, który został podpisany również przez polską premier, ten dokument nie ma stempla tożsamości europejskiej. Tak, ja chciałem tutaj, proszę księdza, rzeczywiście to usunięcie, czy też ten dystans od kultury chrześcijańskiej, nie, jakby w tym momencie oznacza podcinanie korzeni Europy. Ale co chciałem powiedzieć tutaj? Thomas Jefferson właśnie w Stanach Zjednoczonych jest taka sytuacja, idzie do kościoła. Jefferson był niewierzący i spotyka go kolega senator i pyta: panie prezydencie, dokąd pan idzie? On mówi: idę do kościoła. Ale dlaczego, skoro pan jest niewierzący? On mówi: moi, w cudzysłowie, poddani są chrześcijanami. I to jest jedyna religia, którą uważam za istotną dla kształtowania właśnie państwa. I ja idę do kościoła, żeby tam dokonać sanacji religii moich poddanych. I chciałem właśnie przez to powiedzieć, że wcale jakby bazowanie na kulturze chrześcijańskiej wcale nie musi oznaczać, prawda, że to będzie zabierało wolność dla tych, którzy uznają się za niewierzących i tak dalej. Właśnie mamy jakby w tym zakresie całą masę takich sytuacji, czy też funkcjonowanie Stanów Zjednoczonych w tym kontekście, prawda, wiązanie się z takim myśleniem, chociażby w tym, co tutaj powiedziałem o Thomasie Jeffersonie. Ja chciałbym jeszcze dojść do tego sformułowania pana profesora, gdy mówił, że Europa jest babcią, ale to wyrażenie pochodzi od papieża Franciszka. Gdy przemawiał do Parlamentu Europejskiego, powiedział Ojciec Święty Franciszek, że Europa jest babcią, ale nie w tym sensie, jak pan profesor, ale powiedział w sensie, że ona się zestarzała, że ona jest niepłodna i że ona jest słaba. I pan profesor bardzo pięknie i rzeczywiście byłaby to godna babcia według tego, co powiedział pan profesor, ale Ojciec Święty Franciszek powiedział nie, ta Europa się zestarzała i to samo powiedział profesor Buttiglione na naszym sympozjum i wywiadzie, powiedział do dziennikarzy, że Europa zestarzała się, bo Europa nie ma dzieci. Ojcowie założyciele pewnie za Maxem Dürerem by namalowali swoją matkę jako młodą, piękną dziewczynę. Kiedy znajomi Dürera pytali, dlaczego namalował właśnie taką młodą, bo przecież jego matka jest staruszką, ma zmarszczki. On powiedział: ja nie namalowałem jej wyglądu, ale jej miłość. Te nadzieje, które mieli ojcowie założyciele, dzisiaj zostały zupełnie zniszczone. Pozostała stara baba Europa. Tak. I teraz, drodzy panowie, no, dowiadujemy się, że te negocjacje w sprawie deklaracji trwały do późna w nocy, że był pomysł umieszczenia w deklaracji słowa gender, prawda? Tak. Że to spotkało się podobno ze sprzeciwem naszej pani premier Beaty Szydło. I rzeczywiście nie ma tego fatalnego słowa, które jest jakąś spuścizną bolszewizmu, tak bym to nazwał. Jest natomiast sformułowanie, że Unia będzie promować równość kobiet i mężczyzn. Tak to zostało sformułowane. I że Unia będzie chronić dziedzictwo kulturowe i będzie promować różnorodność kulturową. No ale czym jest w takim razie kultura, jeśli pozbawi się jej chrześcijańskiego charakteru? No to jest kwestia także tego, co się mówi multikulti. I to doprowadziło do katastrofy Europy, przede wszystkim myślenie europejskie. To się wiąże także z poprawnością polityczną. Tu dochodzi do jakiejś sytuacji bardzo dramatycznej, gdy chodzi o aksjologię, gdy chodzi o podstawy i chodzi o zdrowe po prostu myślenie. Aksjologia, czyli wartości. Właśnie o to chodzi. Tak. I to, my służymy, często Unia Europejska służy antywartości. Jeszcze przy okazji chciałem powiedzieć, bo może tego państwo nie wiedzą, nasi słuchacze, że w Europie jest 48 państw, a 27 jest w Unii Europejskiej. I Europa to jest wielka wspólnota, o wiele większa, niż my sobie wyobrażamy. I właśnie tożsamość Europy wyraża się w kulturze, nawet nie w gospodarce. Nie w tych założeniach, dążeniach banków czy różnych strategów, ale istota Europy jest w kulturze. Jeżeli papież Jan Paweł II pytał Francuzów, co zrobiliście ze swoim chrztem, to nas pyta również, co zrobiliście ze swoim chrztem. I między innymi chciałbym także dopowiedzieć, że patronem Europy jednak powinien zostać Jan Paweł II, bo on ją najlepiej rozumiał, bo on jej dawał wytyczne. On przecież sformułował ten piękny dokument Ecclesia in Europa, Kościół w Europie, i bez uwzględnienia tej spuścizny, którą daje nam Jan Paweł II, Europa się rozleci. I właśnie ruch Europa Christi ma na celu złączenie Europejczyków, chrześcijan Europy, zwłaszcza katolików. Dlatego mówimy, policzmy się. Jest nas dużo, jest tak, nas miliony. Proszę księdza, zaraz przejdziemy do Europa Christi, do tego ruchu, który niedawno się zawiązał w Warszawie. Ale czy jeszcze do tej deklaracji... W Częstochowie, przepraszam. Najpierw w Częstochowie. Jeszcze chciałem tu kapitalny głos księdza Infuata, mianowicie rzeczywiście w Europie od traktatów rzymskich, czyli 57 roku, właściwie wszelkie jakby wysiłki dotyczące budowania relacji, czyli tak zwanej integracji, prawda, skupiają się na sprawach gospodarczych i ekonomii. Schuman właśnie już widział, że zaraz szybkim krokiem po tej Unii, tej wspólnocie gospodarczej powinny być inne działania. Wręcz mówił, powtarzał w ten sposób, że ponad instytucjami, że przede wszystkim przed instytucjami, że przed ewentualnie Unią Walutową i tak dalej, czy tego typu konstrukcjami, muszą być budowane relacje. I właściwie nie było w tym zakresie inwestycji. W 1973 roku przystępuje Wielka Brytania do wspólnoty, podkreślamy, wspólnoty europejskiej, wspólnoty gospodarczej. Nie do Unii przystępuje, tylko do europejskiej wspólnoty gospodarczej. Jakby można by powiedzieć z pewną nadzieją, że ona będzie przekształcała się właśnie w tą, można powiedzieć, jedność kultury europejskiej. I okazuje się właśnie, że po 20 latach od tego momentu, w 1992 roku powstaje tak zwana Unia i od tego momentu w tej chwili Brytyjczycy wychodzą nie dlatego, że to jest problem, czy jakby można powiedzieć te zagadnienia trudności gospodarczej, tylko właśnie problem w obszarze tym, o którym mówił ksiądz Infuat. Tak, gdyby Unia Europejska, nazywa się już trudno, zajmowała się sprawami, bo pan profesor jest finansistą, zajmuje się pan sprawami ekonomicznymi, finansowymi również. Więc gdyby Unia Europejska zajmowała się konkretnymi rzeczami dotyczącymi właśnie ekonomii, gospodarki, finansów, ale nie, ona poszła w kierunku ideologii, potwierdza pan to. Kapitalny głos, panie redaktorze. Ja podam przykład właśnie. Otóż Juncker dwa lata temu wyszedł z propozycją tak zwanej właśnie Unii Rynków Kapitałowych w Europie. Proszę państwa, wychodzi właśnie w tym momencie i planuje realizację tego projektu na czas swojej kadencji. Projekt, który oczywiście hasłowo zaczyna być popularnym. Później eksperci, kiedy zabierają się, między innymi Instytut Myśli Szumana podjął taką konferencję, gdzie zebraliśmy ekspertów nie tylko z Polski, ale z Europy. I ona była poddana totalnej krytyce. Okazuje się, że to po prostu było dokładnie to, co pan redaktor mówił, jakby stok frazesów, sloganów, czyli ideologiczny, przepraszam za to sformułowanie, hit. Prawda, który nie miał żadnych profesjonalnych, silnych fundamentów. I stąd ten gender, skąd te wszystkie równościowe przepisy i ta taka właśnie nieustanna próba regulacji, regulowania każdego elementu życia społecznego czy kulturowego. No i ta nadreprezentacja ludzi o lewicowych, liberalnych poglądach, bo nawet te partie o nazwie chrześcijańskiej dziś w Europie, no niewiele wspólnego mają z chrześcijaństwem. Dla mnie właśnie Unia w 92 roku, powstając niejako, to jest właśnie pewien system, pewien układ ludzi, pewnej ideologii. Przepraszam, ale to jest pewien taki wymiar pewnej w cudzysłowie religii, tak? Czy pewnego jakby ideologii, tak? Która próbuje zastępować to, co mieliśmy, z czym mieliśmy, przepraszam, nie chcę tak tego zbyt ostro, ale w komunizmie i tak dalej. I tutaj widzę właśnie poważne niebezpieczeństwo i kiedy czytam właśnie tą deklarację, ja się spodziewałem, że tam po prostu będą właśnie tematy, o których tu mówimy, kultura, badania na przykład naukowe. Mamy w tej chwili w dysproporcji badania naukowe w całej Europie. Mówimy, uzasadnione jest mówienie o Europie różnych prędkości, ponieważ właśnie mamy cały czas tak zwane nieproporcjonalne rozłożenie i jakby można powiedzieć w pewnym sensie świadome spychanie w pewnych obszarach też ekonomicznych, na przykład roli Polski. Przecież wiemy, nie tylko, że tak powiem, prawicowi, ale też ludzie z lewicy, w którymś momencie zaczęliśmy mówić, że Polska jest obozem pracy. I kiedy tutaj stykamy się w tej chwili z pewną propozycją innowacyjności, odbudowy polskiej gospodarki, to zaczynamy widzieć, jak wiele było tych negatywnych skutków, które były wynikiem właśnie tej przewagi silniejszych kapitałowo. Ja nie boję się tego powiedzieć w tym momencie. Uważam, że mieliśmy i nadal mamy do czynienia z pewną agresją kapitałową. I to jest zawsze wynikiem nie demokracji, prawda, tylko właśnie wynikiem pewnej ideologizacji funkcjonowania ciała, które się nazywa Unią Europejską. Tak. No, bardzo ciekawą książkę ostatnio wydał profesor Krzysztof Szczerski, Między utopią europejską. Unia, utopia europejska. O, taki jest tytuł. UE, utopia europejska. No, kapitalne sformułowania zawarte są w tej książce, między innymi na temat gospodarki pisze: za każdym przepisem, nawet tym brzmiącym zabawnie jak wielkość krzywizny banana, stoi bardzo konkretny interes gospodarczy. Oczywiście my o tym właśnie nie wiemy. Profesor, pan minister Szczerski był na naszym sympozjum na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego i nawet zaprosiłem go do tego, żeby miał wypowiedź na temat tej swojej książki, ale zajęcia nie pozwoliły mu na to. Niemniej jest faktem, że w Polsce także budzi się pewna literatura, także czasem są teksty w naszej prasie i trzeba by się tą literaturą także zająć. Ja chciałbym przypomnieć o targach książki, które będą od 30 marca do 2 kwietnia i właśnie tam również będą prezentowane książki katolickie. Tak. Dobrze, zróbmy chwilową przerwę. Proszę państwa, wrócimy do tematu. Teraz może posłuchamy Mozarta, a nie Beethovena. Thank you. już Mozart, utwór szósty, Allegro. Proszę Państwa, wracamy do naszej dyskusji. Przypomnę, ksiądz Infuat Ireneusz Kubiś, profesor Wiesław Jan Wysocki i profesor Zbigniew Krysiak. Otóż profesor Zbigniew Krysiak przygotował deklarację Schumana 2017. Ten dokument będzie wkrótce prezentowany szerszej publiczności na konferencji prasowej, być może jeszcze w mediach. Mam przyjemność po raz pierwszy zasygnalizować, że ta deklaracja Schumana powstała właśnie teraz i jest odpowiedzią na deklarację rzymską, o której mówiliśmy niezbyt pochlebnie, ponieważ deklaracja Schumana musiała powstać, skoro istnieje Instytut Myśli Schumana, którym pan profesor kieruje. I należy nawiązać do Schumana, twórcy, założyciela wspólnoty europejskiej, zwanej obecnie Unią Europejską. Mógłbym pana prosić, nim przejdziemy do księdza Infuafa, który powie o ruchu Europa Christi, o może w miarę zasygnalizowanie tez głównych, tez tej deklaracji. Może tak, właśnie w sytuacji takiej, kiedy nie słyszeliśmy żadnych odniesień w deklaracji z ostatniego właśnie szczytu w Rzymie, gdzie nie było ani jednego cytatu, gdzie nie było ani też wspomnienia o Robercie Schumanie. Nazwiska nie padają, prawda? Nie ani padają, Schumana. Tak. Tak. Ani Alicji de Gaspariego, nawet Konrada Adenauera, tak. Przecież to powinien być bliski Junckerowi polityk, tak, niemiecki. Tak, właśnie to wręcz jest niepokojące, bo przecież to nie jest wstydliwe, co jeśli się mówi, prawda, że wspólnota węgla i stali w 1951 roku jest właśnie ważnym, można powiedzieć, takim dziełem tychże właśnie osób, to czego tu się wstydzić? I właśnie wartości, które płyną z tych też tekstów, które pisali właśnie ojcowie założyciele, są niesamowite do tego, w jakich kierunkach Europa powinna iść. Więc my mamy obowiązek, jako Instytut Myśli Schumana, właśnie dzisiaj użyczyć naszego głosu Schumanowi. Traktujemy tę deklarację nie jako jakiś własny wymysł, czy jakąś własną filozofię, tylko my właściwie w każdym momencie tej deklaracji cytujemy Roberta Schumana. Tak, ale więcej, piszecie: obecny kryzys w Europie, kryzys dzieła pojednania i jednoczenia kontynentu wynika z porzucenia wizji ojców założycieli. Tak. Czyli to jest świadoma polityka, że porzucono tych ojców założycieli. Tak, to odbieramy. Tutaj właśnie na samym początku stwierdzamy, że wspólnota narodów Europy, podkreślamy, jest konsekwencją koncepcji i myśli Roberta Schumana. Nie chciał on Unii ani superpaństwa. Robert Schuman mówi: moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje, mówi dalej Robert Schuman, nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością i z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub unifikacji. Dlatego też w tej deklaracji przede wszystkim akcentujemy potrzebę powrotu do właśnie wspólnoty narodów Europy. I akcentujemy jako postulat proponowane kierunki zmian. Wymieniamy 13 takich kierunków zmian. I jednym takim głównym, który jest niejako, można powiedzieć, pewnym pryncypium, prawda, przekształcenie nazwy Unii Europejskiej na Wspólnotę Narodów Europy. Wydaje nam się, że zakodowanie tego, można powiedzieć, w tej nazwie Unia Europejska, próbuje się kodować coś, co jest właśnie tą ideologią sprzeczną właśnie z tym, co myśleli ojcowie założyciele. Również mówimy o właśnie potrzebie powrotu do pierwotnego rozumienia polityki jako roztropnej służby dobru wspólnemu. mówimy też o właśnie uczynieniu przez instytucje wspólnoty, podkreślamy jeszcze raz, priorytetem ułatwiania w budowaniu relacji między ludźmi. Następnie też jest ważną sprawą, żeby wszelkie ewentualne instytucje, które w ramach współpracy Wspólnoty Narodów Europy są potrzebne, miały rolę służebną. Potrzebne jest też właśnie w tym momencie, żeby w takich kwestiach bardzo też konkretnych dotyczących stworzenia silnego prawa antymonopolowego, które będzie aktywnie niwelować dominację ponadnarodowych korporacji. No i tych najsilniejszych państw. I tych najsilniejszych państw, bo właśnie dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia i te, można powiedzieć, jakby ewidentne, rzucające się na pierwszy rzut oka sprawy, no nie miały adresu, nie zaadresowane były właśnie w tej, można powiedzieć, deklaracji rzymskiej. Mówimy również właśnie o tym, żeby zagwarantować kształtowanie spraw światopoglądowych przez poszczególne kraje z przyznaniem, że fundamentem kultury europejskiej jest chrześcijaństwo. Mówimy też, że właśnie fundusze unijne na przykład, czy fundusze Wspólnoty Narodów Europy powinny być przeznaczone głównie na niwelowanie nierówności. Czyli to, co się teraz mówi Europa w różnych prędkości, jest odchodzeniem od tego, o czym właśnie mówił Robert Schuman, czyli o tej solidarności. Następnie instytucje wspólnotowe powinny wspierać kulturę i tradycję chrześcijańską na forum europejskim i światowym. To jest właśnie ten proponowany postulat. Następnie solidarność gospodarcza musi być podstawą budowania relacji ekonomicznych między narodami Europy. Tego nie mamy. Mamy coraz większe jakby dysproporcje, mimo że ostatnie 60 lat w Europie, jakby w tym zakresie wokół Brukseli, poświęca się na problemy ekonomiczne. To jest, dzieje się odwrotnie, rosnące dysproporcje. I na końcu, ale to nie jest najmniej ważne, w punkcie 13, bo jest właśnie 13 punktów w naszej proponowanej deklaracji kierunków zmian, jest, że wspólnota powinna dążyć do zagwarantowania każdemu człowiekowi niezbywalnego, naturalnego prawa do życia. Tak. Bardzo ciekawe te 13 punktów proponowanych kierunku zmian. Bardzo dobrze, że ta deklaracja powstała i to właśnie teraz. Właściwie można powrócić do pytania dotyczącego kłamstwa polskiego wejścia do Unii. Nie tylko zresztą Polski, bo przecież inne narody, no, kraje na podobnych zasadach wchodziły. Zapewniano nas wobec tych, którzy zgłaszali sceptyczne wątpliwości, że będziemy uszczupleni w swojej suwerenności, że będzie naruszone sprawy rodzinne. Wszędzie była odpowiedź, że w żadnym wypadku nic takiego się nie stanie. Dzisiaj jesteśmy pod presją, pod przymusem unijnym i właściwie czujemy się dzisiaj w sytuacji trochę zaszczutego narodu, który próbuje wyrwać się z tej pętli, w jaką przyszło mu samemu włożyć głowę. Tak. Ale jeszcze ostatnie zdanie. Warto było usłyszeć to ostatnie zdanie. Wy macie zasady, a my mamy strukturalne fundusze. Właśnie to podkreślenie, że my mamy zasady i to może nas jeszcze tak uratować. Zgodnie z inną zasadą, ze szczerości serca usta mówią. To się wyrwało temu politykowi, myślę o prezydencie Francji, i on wyraził prawdziwą filozofię działania tej Unii Europejskiej. I jeszcze tylko ten punkt 9, panie profesorze, zagwarantowanie kształtowania spraw światopoglądowych przez poszczególne kraje. Niech trzeba chyba tego punktu specjalnie tłumaczyć, ale mam ten dokument, deklarację rzymską podpisaną tydzień temu. Będziemy także współpracować z naszymi parlamentami narodowymi, czyli zupełnie inna filozofia myślenia. My tutaj, wielka Unia, my ci wielcy eurokraci, prawda? My będziemy współpracować z europarlamentami państw narodowych. Nie, odwrotnie, to parlamenty narodowe one są, reprezentują suwerena i one kształtują obraz tej Europy, a Unia ma, jeśli już się nazywa Unią, ma służyć. Panie redaktorze, kapitalna uwaga, proszę akcent gdzieś z naszymi, z poddanymi, z naszymi. Ja to też zauważyłem właśnie to zdanie, czyli niejako tutaj nie widzimy autonomii. Z naszymi są jakby podległymi. Będziemy i w pewnym sensie... Jakby w drugiej kolejności. W drugiej kolejności, prawda, tak? Zupełnie. Bo my tutaj tak. Na forum parlamentu, my ustalamy, my jesteśmy depozytariuszami wartości europejskich. Oni się za takich właśnie uważają. I dlatego właśnie też jakby widząc to, w 7 punkcie akcentujemy: instytucje wspólnotowe powinny mieć charakter służebny zamiast władczego. I w związku z tym tu pan redaktor słusznie to pokazał, że tu mamy zupełnie inną filozofię w tym właśnie, w tej deklaracji z Rzymu z tak, ostatniego filozofia tygodnia. Filozofia mimo wszystko dyktatu. Dobrze, za chwilę powrócimy do idei ruchu Europa Christi. Polones Amol, pożegnanie ojczyzny. Tak jest zatytułowany. Oczywiście w gronie naszych gości w żadnym wypadku nie zgadzamy się z tym, byśmy ojczyznę pożegnali czy pogrzebali. Wręcz przeciwnie. Chcemy ojczyznę wydobyć z tej dziwnej organizacji pod nazwą Unia Europejska. I tej organizacji chcemy przypomnieć, że była wspólnotą. Taki był cel ojców założycieli. Dwóch z nich, Robert Schuman i Alice de Gasperi, są sługami bożymi. Trwa proces kanonizacyjny. Niewykluczone, że będą przez Kościół katolicki uznani za świętych Kościoła katolickiego. Tylko gdzie? Bo chyba nie w Europie. No, w Polsce na pewno. Tak. Może w Niemczech, może we Francji. No we Francji 2% przyznaje się do chrześcijaństwa w tej chwili. Proszę księdza, pytam księdza Infuata Ireneusza Skubisia, który uważany jest, który jest inicjatorem ruchu Europa Christi, który powstał całkiem niedawno, 3 tygodnie temu na Jasnej Górze. A potem jego cele zostały zaprezentowane na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z udziałem polityków włoskich. i postulatora procesu beatyfikacyjnego, między innymi Roberta Schumana. Proszę bardzo. Nasz ruch Europa Christi zaczął się dokładnie 26 czerwca 2016 roku w Częstochowie pod Jasną Górą w redakcji tygodnika Niedziela. Myśmy tam spotkali się na imieninach i właśnie wtedy zamiast laurek czy przemówień laurkowych postanowiliśmy, że mądrzy ludzie dadzą sobie wypowiedzi na tematy bieżące. Było to akurat po Brexicie i dość mocno postawiona została sprawa Europy, Unii Europejskiej. I właśnie wtedy po tych wypowiedziach zaproponowałem coś, co się nazywać miało. Nazwałem wtedy Europa Christi, Europa Chrystusowa. Ta Europa Christi to i ruch, i nie tylko ruch, ale to jakieś duże przedsięwzięcie, które ma wymiar najpierw polski, ale także i wymiar europejski. Ja pamiętam taką kolację u Jana Pawła II. Akurat to było po wizycie Ojca Świętego pod murem berlińskim, który właśnie runął. I wtedy Ojciec Święty jakimś wielkim przeżyciem opowiadał nam, jak razem był z Kolem i właśnie swoje wrażenia wypowiadał. I wtedy nawet dostałem jako redaktor Niedzieli jakby propozycję czy polecenie od papieża, żeby przetłumaczyć przemówienia Ojca Świętego i kanclerza Kola w Niedzieli. I to zrobiliśmy. Ojciec Święty traktował właśnie ten upadek muru berlińskiego jako coś bardzo ważnego i myślę, że to było jego bardzo istotne spojrzenie na Europę, bo zobaczył Europę, która stała się jednością i właściwie myślę, że Ojciec Święty jest i powinien zostać patronem Europy, bo nikt tak nie rozczytał duszy europejskiej i on mówił o, że Europa ma duszę. Tak, ja z kolei zapamiętałem bardzo charakterystyczną rzecz. Niezadowolenie Jana Pawła II ze sformułowania tak nadużywanego w Polsce o wchodzeniu Polski do Europy. On to powiedział. Jakie wchodzenie do Europy? Zawsze myśmy byliśmy tam. Byliśmy. Myśmy ją współtworzyli, tak, tę Europę. Tak. No ale jeśli ludzie są niewykształceni w Polsce, jeśli nie mają pojęcia, że Piastowi już kształtowali ówczesną Europę. Toż przecież Świętosława, tak? Siostra Bolesława Chrobrego. Toż przecież to jest historia i Norwegii, i Szwecji, i Anglii. Ale proszę pamiętać, że teraz została odkryta w jednej z bibliotek francuskich książka Mieszkówny, która jest wielkim, pięknym modlitewnikiem i to jest największy pomnik kultury polskiej, chociaż ona była właściwie księżną na Litwie, na Ukrainie, na Rusi, przepraszam bardzo. Ale takich przykładów mamy wiele i polski wkład w Europę jest bardzo ważny. Ja chcę przypomnieć przy okazji jedno wielkie nazwisko. Feliksa Konecznego, wielkiego historiozofa, który zajmował się walką cywilizacji, ale jednocześnie wyraźnie powiedział, że z Polski wyjdzie światło, które umocni Europę, które da nową siłę Europie. I to jest to, co ksiądz Infuat mówi o Janie Pawle Wielkim. Bo to jest może to ten argument moralny, intelektualny, który może zdominować w myśleniu, zwłaszcza liczę na młodych ludzi, którzy szukają dzisiaj wartości, bo w Europie starej tych wartości znaleźć nie mogą, więc będą musieli stworzyć nową, młodą Europę. tu znakomity, panie redaktorze, wątek właśnie, no to, co powiedział Jan Paweł II. Jeden z naszych właśnie członek Rady Instytutu Myśli Szumana, pan Andrzej Filipiak, który jest amerykanistą, powiedział w ten sposób, że Robert Schumann jest nieświadomym spadkobiercą pierwszej Rzeczpospolitej. Tak powiedział trochę żartobliwie, ale to ma wiele na rzeczy. Mówiąc tutaj i pan profesor, i ksiądz Infuat o tym właśnie, w tych skarbach, które właśnie w Polsce w ramach tego wkładu do Europy mamy i możemy wnieść. Tutaj ja bym chciał wymienić znaną i jednocześnie nieznaną postać biskupa Goślickiego, który właśnie stworzył piękne dzieło na temat doskonałego senatora. I co, to jest nie, jego, można powiedzieć, grup jest w katedrze w Poznaniu. Jest w ogóle nieznany przez poznaniaków, a jest to osoba, która stworzyła dzieło, na którym w pewnym sensie budowano parlamentaryzm w Wielkiej Brytanii, czy w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Jego dzieło zostało przetłumaczone na język angielski, natomiast nie ma tłumaczenia na język polski. I właśnie tu mamy wiele takich perełek i wiele takiego potencjału, który może był, czy też jest wkładem do właśnie rozwoju Europy, ale właśnie na innej koncepcji niż to, co tak proponuje Unia. Chciałbym wrócić jednak do idei Europa Christi, bo to jest bardzo ważne w tej chwili, co zostało podjęte. Ten ruch Europa Christi ma ambicje, żeby być ruchem nie tylko polskim, ale i europejskim. Postanowiliśmy, że będziemy wydawać nawet jakiś periodyk pod tytułem Europa Christi i pod tytułem dla tego tytułu będzie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wypowiadany w takim języku, w jakim dany periodyk się będzie ukazywał. I również chcemy poza tym uruchomić taką łącze akademickie. Rektor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego nawet zapowiedział mi, że być może utworzy studia podyplomowe na temat Europa Christi. Pan profesor Buttiglione nawet obiecał nam tak, żeby nawiązać łącze z Uniwersytetem Laterańskim. I to jest ta jakby tak opcja akademicka. A jaką rolę mają sanktuaria pełnić? Sanktuaria Europy, one są pełne wiary i modlitwy. I właśnie te sanktuaria maryjne, i nie tylko maryjne, mogą stać się takimi punktami, gdzie osadzona będzie ta myśl o powrocie Europy do swoich chrześcijańskich korzeni. I myślę, że te sanktuaria są bardzo żywe i piękne i bardzo żywotne. Poza tym myślę, że warto wrócić do wielkich założycieli zakonodawców, jak święty Benedykt, święty Dominik, święty Franciszek, wielcy charyzmatycy, twórcy zakonów, oni właściwie budowali Europę i trzeba by powiedzieć jedno i w tym ruchu Europa Christi chcemy to bardzo uwypuklić, że Europę budowali święci i Europę budowali także wielcy charyzmatycy. Również pan redaktor by łaskał wspomnieć o szlaku świętego Jakuba, który jest najstarszym pielgrzymkowym szlakiem europejskim. I tak, pomyśleć, że dawni Europejczycy, mieszkańcy Europy, tej geograficznej Europy, nie było paszportów, nie było wiz, ale oni poruszali się szlakiem pielgrzymów od jednego miejsca związanego z kultem świętego Jakuba do drugiego. Potrafili w ten sposób przejść całą Europę. Wracamy do wielkiego średniowiecza. Tak, krucjat, także różańcowych. Tak, i mogli dotrzeć bez żadnego problemu również do Portugalii. Ale mówię to nie bez powodu, bo zrobimy krótką przerwę dla Cezarii Ewory. Thank you. um estrela, que cata brilhar, linda mar, boi um areia, que cata moiar, espanhol desse mundo fora, só vai terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra por cheia de amor, tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela, que cata brilhar, e na mar boia uma areia, que cata moiar, espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra por cheia de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Cezaria Evora. No, akurat tej piosenkarki można by słuchać bez końca. Kończy się powoli nasza audycja Trójka na Poważnie. Ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś, profesor Wiesław Jan Wysocki, profesor Zbigniew Krysiak. Profesorowi Wysockiemu jestem szczególnie wdzięczny za przypomnienie postaci Feliksa Konecznego, który zabrał mi też parę ostatnich lat. Wielki orędownik cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej. To on przypomina o polskim wkładzie w rozwój Europy. To on wyciąga postaci, o których zresztą Jan Paweł II mówił, choćby Paweł Włodkowicz, prawda? Który mówił, że nie można nawracać siłą. No i teraz jak my mamy, co my mamy zrobić, żeby tym, którzy chcą Europę zasiedlać, reprezentują inną cywilizację. Co my mamy im powiedzieć, kiedy profesor Feliks Koneczny stwierdził, że nie ma możliwości syntezy między różnymi cywilizacjami, że to zapowiada tylko i wyłącznie walkę. A będziemy musieli bronić jednym słowem chrześcijaństwa, niewykluczone, że jej siłą. Pamiętajmy, że w Europie już taki czas był, kiedy koegzystowała, w cudzysłowie to mówię, koegzystowały dwie religie, chrześcijaństwo i muzułmanizm. To jest Półwysep Iberyjski. na dobrą sprawę trzeba było przecież wyrzucić islamistów, żeby wróciły tradycje chrześcijańskie. To była wojna wieloletnia, paropokoleniowa, żeby można było, żeby Hiszpania, Portugalia wróciły do swoich tradycji. To już mieliśmy w Europie i trzeba o tym pamiętać, że to się bez walki nie obejdzie. Nie będzie. Dlatego powiedzieliśmy, że Europa Chrystii, a nie Europa Mahometa czy Marksa i tak dalej. No. Ale chciałbym nawiązać w tym miejscu do Gibraltaru. 7 wieków temu, po pokonaniu muzułmanów, król Ferdynand Hiszpański ustanowił w Gibraltarze sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy. I to sanktuarium tam jest. I w 1979 roku Jan Paweł II rekoronował tą figurę na placu Świętego Piotra. I właśnie trzeba o tym pamiętać, że właśnie między innymi ta idea, którą podjął ruch Europa Christi, jest ideą maryjną, bo opiera się o szlak kulturowy chrześcijański, który płynie w tej chwili z Jasnej Góry aż do Gibraltaru, ale także uwzględnia drugie płuco Europy Wschodniej. I to jest właśnie te skrzydła, one będą właśnie jakby ogniskować się, myślę, że na Jasnej Górze, ale będą szły i w kierunku Europy Zachodniej i w kierunku Europy Wschodniej. Tutaj mówimy o walce. Chciałem powiedzieć właśnie, że się formuje armia naśladująca Roberta Schumana i właśnie takich żołnierzy nam potrzeba, którzy nie będą myśleli o tej walce zbrojnej, ale walce, która będzie polegała na wchodzeniu w struktury, korporacje, instytucje, w struktury na różnych poziomach, naśladując właśnie Roberta Schumana. Robert Schuman był niezwykle konkretną osobą, znakomitym finansistą, ekonomistą, prawnikiem, o osiągnięciach jakby i owocach bezdyskusyjnych. I jeśli w tamtych warunkach on mógł w pewnym sensie w pojedynkę, tak, ale w małej ilości jakby dokonać takich rzeczy, można również to robić i teraz. I to właśnie jest, wydaje mi się, takie przesłanie właśnie optymistyczne, do którego Instytut Myśli Schumana i właśnie grupy Schumana wzywają, proponują. Tu też właśnie w deklaracji, którą przygotowaliśmy, no robimy taką niejaką odezwę do mieszkańców Europy. Przy tej okazji chciałem wyrazić wdzięczność księdzu Infuatowi, że właśnie grupy Schumana zaprosił do tego wspaniałego dzieła Europa Christi, bo ta Europa Christi jest właśnie, ma otwartą formułę. Chciałem przy tym powiedzieć właśnie, że pierwszą rzeczą, że tak powiem może nieładnie, którą dokonaliśmy, mianowicie rozpoczynając właśnie dzieło grup Schumana, 13 grudnia 2015 roku zawierzyliśmy właśnie grupy Schumana Matce Bożej w Fatimie. A później przy jakimś niesamowitym, że tak powiem, zrządzeniu czy opatrzności Bożej, kiedy zostaliśmy zaproszeni na Jasną Górę do księdza Infuata właśnie w czerwcu 2016, to był moment, kiedy żeśmy właśnie tworzyli Instytut Myśli Schumana i tam na Jasnej Górze zawierzyliśmy z kolei Instytut Myśli Schumana. Także tutaj zgodnie z tym, co powiedział właśnie kardynał Chlond, że Polska zwycięży właśnie nie orężem, ale różańcem, a dzisiaj jakby Schuman, można powiedzieć, mówi właśnie o tym, że trzeba żołnierzy o dużej sile intelektualnej i moralnej, o właśnie takiej, która będzie wchodząc w te struktury funkcjonowania różnych właśnie narodów i państw. I jest to właśnie, zgadzam się tu z księdzem Infuatem, że to jest ruch, to jest wezwanie, nie tylko jakby tutaj w obrębie Polski, ale właśnie całej Europy. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj w krótkim czasie grupy Schumana liczą już około kilkaset osób, takich, którzy są właśnie blisko, i kilka tysięcy, że tak powiem, chyba już sympatyków, oczywiście jeszcze, że tak powiem, niezorganizowanych. Mamy też, w tej chwili prowadzimy już rozmowy o tworzeniu pierwszych grup poza Polską oraz oddziałów poza Polską. I cieszę się tutaj z informacji od księdza Infuata o tym właśnie, że tak powiem, wychodzeniu różnych form medialnych, prawda, poza granicę, różnych właśnie współpracy z innymi instytucjami w Europie, bo między innymi ostatnio przecież żeśmy rozmawiali z Fundacją, prawda, De Gasperiego, prawda, jest wiele takich, można powiedzieć, instytucji. I to jest właśnie to, co robił Schumann od początku, czyli integrował niejako wszystkich, którzy chcieli się włączyć w to dzieło jedności, solidarności i pokoju. Tak, no i jest nas coraz więcej ludzi mających świadomość zagrożeń. Cytowany już profesor Szczerski, Krzysztof Szczerski. No, kapitalne są jego uwagi na temat właśnie tradycji tożsamości. No, dwa takie tylko zdania. Odcięto narody od chrześcijańskiej tradycji Starego Kontynentu za pomocą bardzo agresywnej ideologii liberalnej lewicy. Ci, którzy przyznają się do wiary, mają obowiązek dawać jej świadectwo w życiu publicznym. Druga myśl. I trzecia. Im gorzej obecnie dzieje się w Europie, tym większe jest pole do naszego aktywnego działania na rzecz przywrócenia naszej cywilizacji i chrześcijańskiego oblicza. I mówi to polityk świecki, nie mówi to osoba duchowna, prawda? Chcę ostatnie słowo, panie profesorze. Przywołać jeden z wielu wkładów polskich w chrześcijańską Europę. Rok 1683, odsiecz wiedeńska. I dzisiaj, w 2017 roku, dokładnie we wrześniu, będzie uroczystość koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w kopii, którą podarowali Paulini na Kalenberg w momencie, kiedy powstał tam ośrodek polski zmartwychwstańców. Kiedy ta ziemia jest wykupiona przez komitet specjalny już na początku XX stulecia i była zawsze cząstką wolnej Polski. I w tym roku będzie we wrześniu koronacja tego obrazu, który jest symbolem i chyba konkluzją także dla tych naszych dzisiejszych rozmów. Pięknie. Proszę państwa, kończymy. Słuchaczom bardzo serdecznie dziękujemy, że wytrwali z nami do późna w nocy. Przypomnę, że miałem przyjemność gościć księdza Infuata Ireneusza Skubisia, profesora Wiesława Jana Wysockiego i profesora Zbigniewa Krysiaka. Była to audycja Trójka na Poważnie. Kłania się państwu Wojciech Roszczyński. Będziesz bał się swego cienia. Jak długo dusił w sobie moralnego kaca. W chwilach sam na sam z resztką własnego sumienia. Jak długo będziesz czuł się jak zwierzę w potrzasku. Nasłuchiwał kroków skulony pod drzwiami. Jak długo będziesz budził się o każdym brzasku. Z kieliszkiem rozlewanym drżącymi rękami. Coraz to z ciebie jak od trzaski smolnej. Około lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, ma być zatracone. Coraz to z ciebie jak od trzaski smolnej, wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, ma być zatracone. Czy popiół tylko zostanie i samen, co idzie w przepaść z burzą. Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty fundyjament wiekuistego zwycięstwa zaranie. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie? Już dalej tak nie można, nie masz na to zgody. Musisz się wziąć w garść wreszcie, wytrzeźwieć na amen. Wlać na czerep rubaszny tubeł zimnej wody i spalić się na popiół lub stopić na diament. Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejącej wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, ma być zatracone. Coraz to z ciebie jako trzaski smolnej wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejącej wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, ma być zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie? Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie? Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سان...